Gato navън е студено, ела. Ела в моя дом на край света. Тичай се бързо при мен, ела. Аз сам съм ти паля отново нощта. Когато в небето лети пролета, ела в дома ми студен, ще чакам да се носиш и много цветя. И мрачно са дни. Ела в дома ми отдавна студен. Ще пия водата на твоите очи. А после отново ще легнеш до мен. Когато в небето лети пролет.